ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के तृतीय पाद का हम लोग विचार कर रहे हैं। इस पाद के दो अधिकरणों का विचार हो गया है, तीसरे अधिकरण का विचार हो रहा है और तीसरे अधिकरण के प्रथम सूत्र से पूर्व पक्ष प्राप्त हुआ। बृहदारण्य की उद्गीत विद्या और छांदोग्य की उद्गीत विद्या एक है, इत्याकारक पूर्व पक्ष है। ये दोनों विद्याएं भिन्न होगी, सिद्धांति के द्वारा प्रथम सूत्र में शंका की गई, उसका समाधान पूर्व पक्षी ने किया। बृहदारण्यक की उद्गीत विद्या और छांदोग्य की उद्गीत विद्या में अल्प भेद होने पर भी अनेक समानता होने के कारण दोनों विद्याएं एक होगी ये बता करके द्वितीय सूत्र से भगवान वेद व्यास जी इस अधिकरण के पूर्व पक्ष का निराकरण कर रहे हैं। द्वितीय सूत्र के प्रथम दो पदों से पूर्व पक्ष का निराकरण है नवा। इसका अर्थ करते हुए भगवान भाष्यकार ने यही कहा कि बृहदारण्यक की उद्गीत विद्या और छांदोग्य की उद्गीत विद्या को एक मानना उचित नहीं है, अपितु भिन्न मानना ही उचित है। ये सूत्रस्थ नवाकार था। पूर्व पक्षी ने हेतु पूछा, एक विद्या दोनों को मानना अनुचित क्यों है, क्यों भिन्न मानना ही उचित है। भगवान वेदव्यास जी ने प्रकरण भेदात ये हेतु बताया। प्रकरण भेदात इस हेतु की व्याख्या करते हुए भगवान भाष्यकार ने ये कहा कि छांदोग्य के उपक्रम में उपास्य के रूप से उद्गीत अवयव ओंकार को बताया गया है। का मतलब छांदोग्य के उद्गीत अध्याय का उपक्रम उद्गीत अवयव ओंकार उपास्य है, इस अर्थक है। और बृहदारण्यक उपनिषद के उद्गीत ब्राह्मण का उपक्रम उद्गाता प्राण उपास्य है, इस अर्थक है। तो दोनों प्रकरणों में उपक्रम में भिन्न भिन्न अर्थ उपास्य के रूप से बताया जा रहा है, इसलिए उपास्यात्मक विद्या का रूप भिन्न होने से दोनों विद्याएं भिन्न भिन्न हैं, एक नहीं। इसे प्रकरण भेदात इस हेतु से कहा गया। और इसे समझाने के लिए सूत्र में दृष्टांत है, परोवर्यस्त्वादिवत। परोवर्यस्त्वादिवत इस दृष्टांत में ये कहा गया कि जैसे छांदोग्य शाखा में ही और उद्गीत अध्याय में ही उद्गीत अवयव ओंकार में परोवर्यस्त्वादि गुणों से विशिष्ट आकाश शब्द की आकाश शब्दित परमात्म दृष्टि से जो उपासना हो रही है उद्गीत अवयव ओंकार की, वह परोवरीय विद्या कहलाती है। और उसी उद्गीत अवयव ओंकार की हिरण्य स्मश्रुत्वादि गुणों से विशिष्ट जो पुरुष हैं तद्दृष्टि से उपासना, ये हिरण्यमय पुरुष की उपासना, पुरुष की दृष्टि से उद्गित हुए ओंकार की उपासना, ये दोनों विद्याएं एक शाखास्त होने पर भी रूप भेद होने से, गुण भेद होने से यहाँ अलग अलग मानी गई है। और पूर्व पक्षी भी इसे अलग अलग ही मानते हैं। तो एक शाखास्त होने पर भी उपास्य का रूप भिन्न होने से उपास्य है ओंकार ही, लेकिन भिन्न भिन्न रूप हो रहा है। वहाँ परवर्यस्त्वादि गुणों से विशिष्ट परमात्मा की दृष्टि से उसे देखा जा रहा है, और हिरण्य स्मश्रुत्वादि गुणों से विशिष्ट के रूप में देखा जा रहा है उद्गित अवयव ओंकार को एक स्थान पर। इसलिए भिन्न भिन्न हो गई दो विद्याएं, भिन्न भिन्न होने से इनमें जैसे गुणोपसंहार नहीं होता, ऐसे ही यहाँ छांदोग्य की उद्गीत विद्या और बृहदारण्य की उद्गीत विद्या अलग अलग है, एक नहीं। भाष्यकार भगवान प्रकरण भेदात ये जो हेतु वाक्य है सूत्र में, इसकी व्याख्या कर रहे हैं, और इसकी व्याख्या करते हुए कैसे छांदोग्य में उपास्य भिन्नार्थक उपक्रम है, उपास्य भिन्न है इस अर्थक, और बृहदारण्यक का उद्गीत ब्राह्मण का उपक्रम भिन्नार्थक है, इसे बता चुके हैं। अब हम लोग यहाँ तक की चर्चा कर चुके हैं। वाचा हेव च, वाचा हेव स प्राणेन च उद्गायत इति। पूर्व पक्षी जो ये कह रहे थे कि प्राण जड़ होने के कारण उद्गाता नहीं होगा, तो उसमें जड़ होने से उद्गातृत्व उद्गान कर्तृत्व असंभव है, इसका निराकरण करते हुए श्रुति के आधार पर ही सिद्धांतियों ने कहा कि श्रुति बता रही है लौकिक उद्गाता जो है वह वाक और प्राण के सामर्थ्य से ही, प्राण के सामर्थ्य से ही वाक से उद्गान कर्म करता है। तो जो दुर्बल है, दुर्बल प्राण से युक्त उद्गाता उद्गान नहीं कर सकता, इसलिए प्राण निमित्तक ही उद्गान होने से, प्राण जड़ होने से उद्गाता नहीं होगा ये नहीं कह सकते, ये कहा गया। अब भाष्य में जो ये वाक्य हैं कि न च विवक्षित अर्थ भेदे अवगम्य माने, इसका अवतरण लिख रहे हैं टीकाकार, अवतरण है आगे वाले पृष्ठ पर। यद उक्तम बहुतर अर्थ अविशेषाद ही विद्या ऐक्यम इति तत्राह न च इति। प्रथम सूत्र के अविशेषात इस पद की व्याख्या करते हुए पूर्व पक्षियों ने ये कहा था छांदोग्य की उद्गीत विद्या और बृहदारण्य की उद्गीत विद्या में अल्प भेद रूप भेद होने पर भी अनेक रूप साम्य हैं, देवताओं का असुरों पर विजय प्राप्त करने का अभिप्राय आदि कई एक समानताएं बताई थी, और ये अनेक समानताएं होने के कारण माना जाए दोनों विद्याओं को एक, ऐसा जो पूर्व पक्षी ने कहा था उसका अनुवाद करके ये कहा जा रहा है कि प्रधान अर्थ भिन्न भिन्न है ये निश्चित होने पर प्रमाण से, बाकी अर्थवादादि की समानता विद्या के एकत्व की साधक नहीं होगी, इसे सिद्धांति कह रहे हैं। इसलिए पहले उनका अनुवाद किया, जिस अंश का खंडन करना है पूर्व पक्षी के, उस अंश का खंडन करने के लिए अनुवाद है कि यद उक्तम, यानी पूर्व पक्षी ना यद उक्तम बहुतर अर्थ अविशेषात, यानी अनेक अर्थों की समानता होने से विद्या एक है छांदोग्य की ओर बृहदारण्य की, ऐसा पूर्व पक्षी ने जो कहा था सिद्धांति कहते हैं तत्र आह। पूर्व पक्षी के इस कथन के विषय में भगवान भाष्यकार का ये कथन है, नच विवक्षित अर्थ भेदे अवगम्यमाने वाक्य छायानुकार मात्रेण समानार्थत्वम अध्यवसातुम युक्तम, अनेनच युक्तम। ऐसा जो विवक्षित अर्थ है, विवक्षित अर्थ होता है प्रधान उपास्य, तो छांदोग्य के उद्गीत अध्याय में विवक्षित अर्थ है उपास्य उद्गीत अवयव ओंकार, और बृहदारण्यक के उद्गीत ब्राह्मण में विवक्षित अर्थ है प्राण उपास्य के रूप में। ये जो विवक्षित अर्थ हैं इनका भेद प्रमाण से निश्चित होने पर अवगम्य माने सती कहते वाक्य छाया अनुकार मात्रेण, तो जो वाक्य छाया ने वाक्याभास, तो वाक्याभास मात्र की समानता को लेकर के वाक्याभास समानता मात्र से विद्या के एकत्व का निश्चय करना उचित नहीं होगा, न च युक्तम। जब प्रधान अर्थ भिन्न है ये निश्चित हो जाए तो वाक्याभास की समानता मात्र से दो अर्थ एक हैं विद्याएं ये निश्चय नहीं किया जा सकता, इसे समझाने के लिए दृष्टांत बताया जा रहा है कर्मकांड का। तो ये दृष्टांत है तथा ही इत्यादि, इसका अवतरण लिखने से पहले थोड़ा इस अर्थ वाक्य का अर्थ करते भाष्यकार भगवान टीकाकार, फिर अवतरण लिखते हैं तथा ही इत्यादि का। एकत्र यानी विवक्षित अर्थ भिन्न है इसका निर्धारण बताया जा रहा है, एकत्र उद्गाता प्राण उपास्य अन्यत्र ओंकार इति अंतरंग उपास्य रूप भेदे स्पष्टे सति बहिरंग अर्थवाद साम्य मात्रेण न उपासना ऐक्यम युक्तम इत्यर्थ। तो एकत्र यानी बृहदारण्यक उपनिषद के उद्गीत ब्राह्मण में उद्गाता प्राण उपास्य है ये निश्चित हुआ, स्पष्ट है। अन्यत्र यानी छांदोग्य में उद्गीत अध्याय में ओंकार उपास्य है, इस प्रकार ये जो अंतरंग उपास्य है उसका रूप भिन्न भिन्न हैं ये निश्चित होने पर उपास्य रूप ये विद्या उपास्य विद्या का रूप हुआ करता है वो भिन्न भिन्न है ये स्पष्ट होने पर बहिरंग अर्थवाद साम्य मात्रेन। तो अर्थवाद तो बहिरंग होता है, विद्या के लिए अंतरंग होता है उसका उपास्य विषय, तो बहिरंग अर्थवाद की समानता मात्र से उपासना ऐक्यम न युक्तम ऐसे लगाना, नोपासना ऐक्यम युक्तम। असिद्धम बहिरंग असिद्धम बहिरंग मंत्रंग ये परिभाषा है। तो अंतरंग के सामने बहिरंग असिद्ध होता है। तो इस प्रकार ये नच इत्यादि वाक्य का अर्थ टीका में टीकाकार ने बता दिया, दार्ष्टान्त ये है। ये समझ में आया यदि, इसी को समझाने के लिए दृष्टांत है। तो जिसको समझाने के लिए दृष्टांत है वो समझ में आया, तो दृष्टांत को देखने की जरूरत है क्या? जिसको समझाने के लिए दृष्टांत है वो समझ में आ गया, तो दृष्टांत समझ में नहीं आने वाला जिस दृष्टांत से समझना है। लेकिन प्रयास करेंगे तो थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही जाएगा। भाष्यकार भगवान ने लिखा है कम से कम अपने वेदों में क्या चीज़ें हैं इतना तो कान है, उतना तो कम से कम कान से निकल जाएगा ना। तो तथा ही अभ्युदय वाक्य पशुकाम वाक्य च इत्यादि जो भाष्य वाक्य है ये दृष्टांत बताने वाला है। तो इसकी अवतरण टीका को देखिए, वाक्य साम्य मात्रेण अर्थैक्यम नास्ति इत्यत्र दृष्टांतम आह। वाक्य की समानता होने मात्र से अर्थ के एकत्व का निर्धारण नहीं किया जा सकता, इस सिद्धांत को समझाने के लिए दृष्टांत बताया जा रहा है तथा ही इत्यादि से। तो भाष्य में देखिए, तथा ही अभ्युदय वाक्ये पशुकाम वाक्ये च त्रेधा तंडुलान विभजेत ये मध्यमा शु तान अग्नये दात्रे पुरोडासम अष्टाकपालम कुर्यात इत्यादि निर्देश साम्येपि उपक्रम भेदात अभ्युदय वाक्ये देवता अपनयो अध्यवसितः पशुकाम वाक्ये तु याग विधि तथा इहापि उपक्रम भेदात विद्या भेद। ये तथा ये दार्ष्टान्त को बताने वाला वाक्य है। तो ये त्रेधा तंडुलान विभजेत ये मध्यमाशु तान अग्नये दात्रे पुरोडासम अष्टाकपालम कुर्यात ये जो वाक्य हैं ये वाक्य अभ्युदय हेतुक जो एक कर्म है उसमें भी आया, दर्श पूर्णमासादि कर्म में भी प्रायश्चित्त का विधान करने वाला, और एक पशु काम वाक्य में भी आया। तो ये दोनों कर्मों में आने के कारण ये वाक्य एक जैसा है तो इन वाक्याभास को लेकर के, वाक्याभास की समानता को लेकर के अभ्युदय वाक्य के द्वारा बताया गया कर्म और पशुकाम वाक्य के द्वारा बताया गया कर्म एक होना चाहिए, ऐसा पूर्व पक्षी का कथन वहाँ के हैं समानता होने से। लेकिन सिद्धांत मीमांसा में निर्णित किया गया कि भले ही त्रेधा तंडुलान विभजेत इत्यादि वाक्य की समानता अभ्युदय वाक्य में और पशुकाम वाक्य में है, लेकिन इन दोनों वाक्यों के द्वारा बताया गया कर्म अलग अलग ही है, एक नहीं है। क्यों एक नहीं है? तो दोनों में उपक्रम में कहा गया अर्थ अलग अलग है, इसलिए वो भिन्न भिन्न ही कर्म है, एक नहीं। ये बात मीमांसा में इस के द्वारा बताई गई है। हाँ, वो टीका में तो पूरा अधिकरण बताया है, लेने यानी बताया है इतना, हाँ कुल इतना बताना है। तो यही दृष्टांतगत दार्ष्टांत में समानता लेनी है। तो जैसे वहाँ पर भी ये वाक्या भास की समानता मात्र से कर्म के एकत्व का निर्धारण न करके भिन्न भिन्न कर्म ही माना गया, क्योंकि उपक्रम में भिन्न अर्थ है, ऐसे ही उद्गीत विद्या ये एक नाम होने से और वाक्याभास की समानता मात्र से दोनों विद्याओं को एक नहीं कहा जा सकता। बृहदारण्यक की और छांदोग्य की वो उपक्रम में भिन्न अर्थ उक्त होने से उस कर्म के तरह ये भी भिन्न ही विद्याएं हैं, ये दार्ष्टांत यहाँ पर समझाया है इस दृष्टांत के द्वारा। तो दृष्टांत को समझाने के लिए टीकाकार ने पूरा यह वाक्य जिस अधिकरण का है, जहाँ विचार हुआ है पूर्व मीमांसा में, वो अधिकरण दिया है, अर्थ वगैरह भी कर रहे हैं। तो टीका को देखिए, पुरोडास वाक्य पहले बताते हैं। हाँ, अभ्युदय वाक्य ये हैं। तो ये विवा एतम प्रजया पशुभिर अर्धयति वर्धयति अस्य भ्रातृव्यम यस्य हविः निरुक्तं पुरस्तात् चंद्रमा अभ्युदेति त्रेधा तंडुलान विभजेत ये मध्यमाशु तान अग्नये दात्रे पुरोडास पुरोडासम अष्टाकपालम कुर्यात् ये स्तविष्ठाः तान इंद्राय प्रदात्रे दधंश्चरुम ये अनिष्ठानस्तान विष्णवे शिपिविष्टाय श्रिते चरुम इति अभ्युदय वाक्यम। ये अभ्युदय वाक्य है और इस अभ्युदय वाक्य में और पशुकाम वाक्य में ये जो त्रेधा तंडुलान विभजेत ये मध्यमा इत्यादि समानता है, इसको लेकर के दोनों वाक्यों के द्वारा बताया गया कर्म एक है, ऐसी शंका हो जाती है। तो पहले इस अभ्युदय वाक्य का अर्थ करते हैं टीकाकार, जो ढाई लाइन में अभ्युदय वाक्य बताया उसका अर्थ कर रहे हैं टीकाकार। अस्यार्थ तो कहते हैं यस्य यजमानस्य चतुर्दश्याम एव अमावस्या भ्रांत्या दर्शकर्मार्थं प्रवृत्तस्य पुरस्तात् यानि पूर्वं हविः तंडुल तंडुल दधि पयो रूपम निरुक्तम दर्श देवताभ्यो अग्न्यादिभ्य संकल्पितम चंद्रमाश्च पश्चात अभ्युदेति तम एतम यजमानम काल व्यत्ये अपराधात तदेव निरुक्तम हविहि प्रजादिना अर्धयति यने वियोजयति शत्रुंच अस्य वर्धयति यस्मात् कालभ्रांतिमान यजमान। तो ये कहते हैं ये जो अभ्युदय वाक्य हैं इसमें एक सर्वनाम आया षष्ट्यंत यत शब्द का प्रयोग यस्य, उसका अर्थ कर रहे हैं यजमानस्य। कहते हैं यजमान की, यजमान के द्वारा संकल्पित जो हवि है वह यजमान को अपने पुत्रादि से वियुक्त करती है और उसके शत्रु को बढ़ाती है। यजमान के द्वारा संकल्पित हवि, हाँ और क्या, तो कहते हैं कि कौन सा हवि यजमान के द्वारा संकल्पित यजमान को यजमान के पुत्रादि से युक्त करता है और शत्रु को बढ़ाता है। तो कहते हैं जिस यजमान को अमावस्या का जो कर्म है वो अमावस्या के दिन करना चाहिए, लेकिन चतुर्दशी में ही अमावस्या की भ्रांति हो गई और चतुर्दशी के दिन ही दर्श पूर्णिमास कर्म के जो अग्न्यादि देवता हैं उन देवता के लिए जो हवि निश्चित हैं तंडुल दही और दूध उसका संकल्प कर दिया चतुर्दशी के दिन, चतुर्दशी के दिन ही अमावस्या की भ्रांति हुई और इसी भ्रांति से वो संकल्प कर दिया ये इन देवताओं की हवि है करके अग्न्यादि देवता की। हाँ तो ये काल विषयक भ्रांति रूप अपराध हो गया। इस अपराध के फलस्वरूप जो उस काल में संकल्पित भ्रांति पूर्वक संकल्पित काल विषयक भ्रांति से संकल्पित जो हवि है वह हवि यजमान के पुत्रादि से यजमान को वियुक्त कर देती है का मतलब नष्टादि हो जाता है और शत्रु बढ़ जाते हैं क्योंकि यजमान से अपराध हुआ है। अब इस अपराध के लिए प्रायश्चित यदि चाहता है वो फल न मिले, पुत्रादि का वियोग न हो और ये शत्रु बढ़े नहीं, जो अपराध हुआ उस अपराध का दंड न मिले फल, तो इसके लिए प्रायश्चित कर लें। तो प्रायश्चित बताया गया कि उसे चावलों को तीन विभागों में विभक्त करना चाहिए, तंडुलान त्रेधा विभजेत। ये वाक्य पहले का तो अर्थ इतना हो गया, ये क्या अपराध हुआ और उसका क्या फल है इसका वर्णन करने वाला वाक्यांश है। विवा एतम प्रजया पशुभिर अर्धयति वर्धयति अस्य भ्रातृव्यम, भ्रातृव्य शब्द का अर्थ होता है शत्रु, यस्य हवि निरुक्तम पुरस्ता चंद्रमा अभ्युदेति त्रेधा तो यहाँ तो अभ्युदेति यहाँ तक का ये अर्थ कर दिया टीकाकार ने कि यस्य यजमानस्य चतुर्दश्याम एव अमावस्या भ्रांत्या दर्श कर्मार्थम प्रवृत्तस्य पुरस्तात् पूर्वं हविः तण्डुलात् अधि तण्डुल दधि पयो रूपम निरुक्तम। निरुक्तम का अर्थ कर दिया संकल्पितम। किसके लिए संकल्पित? तो दर्श देवताभ्यो, तो दर्श याक्षी देवता कौन है? अग्नि आदि, अग्नि और आदि से इंद्र को लेना, तो अग्नि आदि जो देवता हैं इनके लिए निरुक्त हैं ये हवि तंडुल दधि और पैरूप संकल्पित हुआ यदि, और बाद में संकल्प के बाद में चंद्र का उदय हुआ, तो चंद्रमाश्च पश्चात अभ्युदेति। तो ये अपराध हुआ जिस यजमान के द्वारा भ्रांति से, उससे क्या होता है उस यजमान को फल? तो कहते हैं तम एतम यजमानम काल व्यत्यय अपराधात। तो चतुर्दशी को ही अमावस्या समझना रूप अपराध के कारण तदेव निरुक्तम हवि, वो जो देवत अग्न्यादि के लिए संकल्पित हवि है वह क्या करता है? तो प्रजादिना अर्धयति, प्रजादि से वियुक्त कर देता है यजमान को, और अर्धयति का अर्थ कर दिया वियोजयति, और शत्रुंच अस्य वर्धयति, इसके शत्रु को बढ़ाता है। ऐसा है जिस कारण से ये विपरीत फल हो रहा है। क्यों कहते हैं? यस्मात् काल भ्रांतिमान यजमान, यजमान में काल की भ्रांति हो गई। अब इस अपराध से बचने के लिए क्या करना चाहिए, इस अपराध का प्रायश्चित्त क्या होगा? तो कहते हैं त्रेधा तंडुलान विभजेत, यह प्रायश्चित्त बताने वाला वाक्य है। तो ये मध्यमादि भावेन त्रेधा भूता तंडुला, तो ये मध्यमा शूतान दात्रे पुरोडासम अष्टा का पालन कुर्यात इत्यादि जो वाक्य है ना, उसमें जो ये सर्वनाम है वो तीन विभाग प्रकार से तंडुलों का विभाग कर दिया, उसमें से जो मध्यम तंडुल हैं उनके विषय में बताया जा रहा है। तो ये मध्यमादि भावेन त्रेधा भूता तंडुला, स्थूल मध्यम और सूक्ष्म, ऐसे तीन विभागों में विभक्त हुए जो तंडुल हैं हवि है, उन्हें दध्यादि सहिता, तो दधि और आदि से दूध, तो दधि और दूध के साथ ये जो मध्यमादि भाव से विभक्त हुए तंडुल है निरूपता संकल्पिता, तान विभजेत, उनका विभाग कर लें, यानी त्रेधादि क्या नाम मध्यमादि भावे न त्रेधा तान विभजेत, ऐसा लगाना। तो विभाग करके क्या करे? तो अग्न्यादिभ्यो वियोजयेत, तो अग्न्यादि के लिए उनको ये कर दे, बांट दे, यानी अलग अलग कर दे, विभाग कर दें, और योज्यच अलग अलग करके फिर दातृत्वादि गुणक अग्न्यादिभ्यो दर्श देव भिन्नेभ्यो निर्वपेत। तो दर्श याग की देवता भूत जो अग्न्यादि हैं उनसे भिन्न जो अग्न्यादि देवता, उन देवताओं के लिए वो निर्वपेत यानी वो प्रदान करें। दधन, उस वाक्य में एक दधन शब्द है, वह है ना दधन चरुम ये अनिष्ठान, अनिष्ठा ऐसा आया है ना, ये अनिष्ठा, और अभ्युदय वाक्य में दधन एक पद है, वहाँ ध के ऊपर अनुस्वार है ना, वो हाँ दधंस चरु, वो अनुस्वार को ही नकार को ही अनुस्वार होकर के शकार हुआ है फिर, लेकिन उसका पदच्छेद करेंगे तो दधन ये निकलेगा, और दधन ये लुप्त सप्तम्यंत है, इसलिए दधन का अर्थ है दधनी, वो कर रहे हैं टीकाकार। तो योज्य दातृत्वादि गुणक अग्न्यादिभ्यो दर्शदेव भिन्नेभ्यो निर्वपेत इति दधन यानी दधनी स्थविष्ठ तंडुल चरुम चरुम। तो दर्श याग के देवता से भिन्न अग्न्यादि देवताओं को वो प्रदान करना है, तो जो तीन प्रकार से विभक्त तंडुल है उनमें तंडुलों का जो स्थूल भाग है उसे दधि में मिला करके क्या करें वो दे दें उन देवताओं के लिए। तो दधनी स्थविष्ठ तंडुल चरुम, तंडुल का चरु वो मिला करके अपने उनको दे दें। और श्रीते, एक श्रीते पद भी आया है वहाँ पर अभ्युदय वाक्य में, दधन चरुम और ये अनिष्टा तान विष्णवे शिपिविष्टाय श्रीते चरुम। तो श्रीत शब्द का अर्थ है दूध, इसलिए श्रीते का अर्थ कर रहे हैं श्रीते यानी दुग्धे अनिष्ट चरुम, जो अनिष्ट भाग है वो दूध में और स्थविष्ट भाग है वो दधि में मिला करके वो उन देवताओं को प्रदान करें, निकाल लें ऐसा अन्य देवताओं के लिए, ये वो प्रायश्चित है। तो ये कह रहे हैं कि अत्र काल अपराधे देवान, अत्र काल अपराधे देवांतर युक्तम प्रायश्चित्त रूपम दर्शाद भिन्नम कर्म विधीयते इति प्राप्ते तंडुल त्रेधात्वादि अनुवादेन विभजेत इति हविसह प्रकृत देव योगेन तस्मिन् एव दर्श कर्मणि देवतांतर संबंध मात्र विधानम न कर्मांतरम इति सिद्धांतितम्। हाँ, ये पूर्व मीमांसा में ये सिद्धांत बताया गया। तो पहले पूर्व पक्ष किया गया कि ये जो अमावस्या की भ्रांति चतुर्दशी में ही हुई और चतुर्दशी के दिन ही दर्श के देवताओं के लिए हवि का संकल्प कर दिया, इस अपराध से होने वाला जो फल है विपरीत, उस फल से बचने के लिए जो विधान किया वो विपरीत फल ना हो इसके लिए, तो ये प्रायश्चित रूप अलग कर्म माना जा, क्योंकि दर्श देवता से अलग देवता बताए गए वहाँ पर। और ये कहा जाता है कि द्रव्य और देवता ही कर्म का रूप होता है, तो भिन्न देवता बताए गए तो भिन्न देवता के लिए जो चरु दिया जा रहा है वह भिन्न कर्म माना जाए प्रायश्चित्तात्मक, इस प्रकार पूर्व पक्ष प्राप्त हुआ मीमांसा में। जो प्रायश्चित्तात्मक दर्श पूर्णिमास याग से अलग कर्म है करके, दर्श कर्म से ये पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर सिद्धांत ये बताया कि वहां पर नहीं नहीं वो तो आगे आएगा उसमें, सिद्धांती बताएंगे कि भिन्न कर्म है वो। और ये दोनों अभ्युदय वाक्य और आपका पशुकाम वाक्य, इन दोनों वाक्यों के द्वारा विहित कर्म एक है ये पूर्व पक्ष बताएगा, क्यों तो वहाँ वाक्याभास की समानता है। हाँ, लेकिन यहाँ वो जो आया इसके विषय में तो पूर्व पक्ष, हाँ, ये अभ्युदय वाक्य का पहले निर्धारण कर रहे हैं ना अर्थ का, और जो पूर्व पक्ष आएगा वो बताएगा अभ्युदय वाक्य और पशुकाम वाक्य में प्रतीयमान कर्म एक है, सिद्धांति कहेंगे के भिन्न भिन्न है, लेकिन यहाँ पर तो सिद्धांत है कि एक कर्म है। अभ्युदय वाक्य में वो एक कर्म है, वो दर्श कर्म ही है। तो अत्र काल अपराधे देवांतर युक्तम प्रायश्चित्त रूपम दर्शात भिन्नम कर्म विधीयते इति प्राप्त, ऐसा पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर, मीमांसा का पूर्व पक्ष है ये, तंडुल त्रेधात्वादि अनुवादेन विभजेत इति हविसह प्रकृत देव वियोगेन तस्मिन् एव दर्श कर्मणि देवतांतर संबंध मात्र विधानम न कर्मांतरम। तो यहाँ त्रेधा तंडुलान विभजेत ये मध्यमाशु तान अग्नये दात्रे पुरोडाशन अष्टाकपालम कुर्यात इत्यादि वाक्यों के द्वारा दर्श पूर्णिमास में ही देवतांतर रूप गुण का विधान किया जा रहा है। ये कोई अलग कर्म बताने वाला वाक्य नहीं है, उसी हवि का अनुवाद करके देवतांतर रूप गुण का विधान मात्र कर रहा है। हाँ, नहीं यानी प्रायश्चित्त भी एक स्वतंत्र अलग कर्म नहीं है। हाँ, उसी में इतना देवतांतर का संबंध करने मात्र से वो विपरीत फल से बच जाता है, ये मात्र कहा गया, ये सिद्धांत किया बताया गया, वो कर्मांतर नहीं है करके। ये तो अभ्युदय वाक्य के विषय में चर्चा हुई टीका में। ऐसे आगे आ रहा है कि एवं अभ्युदय वाक्य काल अपराधेन उपक्रमात दर्श कर्मणि एव हविसह पूर्व देवताभ्यो अपनयो वियोगो अध्यवसितः पशुकाम वाक्य तु। तो पहले ये अभ्युदय वाक्य में क्या बात हुई उसे टीकाकार ने बताया कि एवं अभ्युदय वाक्य काल अपराधेन उपक्रमात, तो काल अपराध से उपक्रम हो गया अभ्युदय वाक्य का, और दर्श कर्म में ही हविसह देवतांत पूर्व देवताभ्यो अपनयो वियोगो अध्यवसितः। तो पूर्व देवताओं से हवि का वियोग बताया गया, ये तो उपक्रम है पशुकाम वाक्य का, यानी उपक्रम भिन्न है इसलिए कर्म भिन्न है ये दिखाना है अभी। यानी पूर्व पक्षी ये बताना चाह रहे हैं यहाँ के वहाँ के ये जो उदाहरण है, अभ्युदय वाक्य में बताया गया कर्म और पशुकाम वाक्य में बताया गया कर्म एक है। क्यों एक है? तो वाक्याभासों की समानता है, तो उसको दिखाने के लिए ये सिद्धांत कहते हैं कि पहले अभ्युदय वाक्य का उपक्रम उक्त अर्थ क्या है ये ध्यान में रखो। तो अभ्युदय वाक्य के उपक्रम में उक्त अर्थ ये हुआ कि काल अपराध से ये हुआ कि उपक्रम करके दर्श पूर्ण मास कर्म में ही जो प्रसिद्ध देवता है उनसे हवि का वियोग, ये निश्चित अर्थ है उपक्रम में। और पशुकाम वाक्य में निश्चित अर्थ क्या है? तो वो बताया जा रहा है कि पशुकाम वाक्ये तु यद्यपि ये स्तविष्ठा तान अग्नये स निमिते निमते अष्टाकपालम निर्वपेत ये मध्यमा तान विष्णवे शिपिविष्टाय श्रिते चरुम ये शोधिष्ठाः तान इंद्राय प्रदात्रे दधंश्चरुम इति निर्देशो अभ्युदय वाक्येन समो अस्ति। तो पशुकाम वाक्य में आपके अभ्युदय वाक्य की इतनी तो समानता है, तंडुलों का त्रेधाकरण, उसमें स्थविष्ट भाग किसको क्या, ये सब तो इतनी समानता होने पर भी अभ्युदय वाक्य न समो अस्ति यद्यपि, तथापि यह पशुकामः स्यात् सो अमावस्याम इष्ट्वा वत्सान अपाकुर्यात् इति नित्यं दर्शकर्म समाप्य पुनर् दोहार्थम् वत्स अपाकरण विधि उपक्रमात् पशुकामस्य यागांतर विधिरेव न अभ्युदय वाक्येन अर्थैक्यम् इति। ये यहाँ पूर्ण विराम होना चाहिए, यहाँ तक दृष्टांत है। तो ये कहते हैं कि पशुकाम वाक्य में तो ये स्तविष्टा तान अग्नये सनिमते अष्टाकपालम निरूपेत इत्यादि तो समानता है वाक्याभास की, इतनी समानता होने मात्र से उपक्रम उक्त अर्थ एक नहीं है, भिन्न उपक्रम है ये बताने के लिए कहते हैं। तथापि यह पशुकाम स्यात् सो अमावस्याम इष्ट्वा, तो अमावस्या के दिन पशु चाहने वाले व्यक्ति को चाहिए कि अमावस्या के दिन याग करके, ये नित्य दर्श पूर्णमास है प्रत्येक अमावस्या पर, वत्सान अपाकुर्यात् फिर गाय को दोहने के लिए जो स्थान में गाय दूध छोड़े इसके लिए जो उसके बछड़े को छोड़ा है, बाद में जैसे ही स्थान में आ जा दोहन करना है दूध का तो बछड़े को हटा दें, अपाकरण कर दे गाय से, तो वत्सान अपाकुर्यात इति नित्यम दर्श कर्म समाप्य, ये नित्य दर्श कर्म है उसका समापन करके पुनर्दोहार्थम वत्स अपाकरण विधि, ये उपक्रम उक्त अर्थ है उपक्रमात् पशुकामस्य यागांतर विधि, तो जो पशुकाम है उसके लिए एक नित्य दर्श पूर्णमास रूप अलग विधि बताया है, और वो जो दर्श पूर्ण ये नित्य दर्श याग ये अलग है, और वो वाला जो अभ्युदय वाक्य में बताया गया दर्श पूर्णमास है वह स्वर्ग काम पुरुष के लिए है, दर्श पूर्णमासाभ्याम स्वर्ग कामो यजेत, अभ्युदय है स्वर्ग की प्राप्ति मनुष्य से देवता बनना, और यहाँ तो मनुष्य शरीर में रहते हुए ही पशु काम है का मतलब पशुओं को चाहता है दूध आदि चाहता है, तो उसके लिए पर्याप्त पशु आदि इसी जन्म में प्राप्त हो तो नित्य दर्श पूर्णमास ये विधान बताया है, ये अलग कर्म है उपक्रम में ही बताया गया। तो वत्सान अपाकुर्यात् मातृदेशात् देशांतरम नयेत्, तो वत्सों का अपाकरण है हटाना है, जहाँ बछड़ों की माँ है वहाँ से थोड़ा दूर करना, तो ये उपक्रम उक्त अर्थ अलग है, वहाँ उपक्रम उक्त अर्थ अभ्युदय वाक्य में अलग है, तो अलग अलग अर्थक उपक्रम होने से अभ्युदय वाक्य और पशुकाम वाक्य का उपक्रम अलग अलग अर्थक होने के कारण जैसे अभ्युदय वाक्य के द्वारा बताया गया कर्म और दर्श कर्म और पशुकाम वाक्य के द्वारा बताया गया दर्श कर्म ये एक नहीं अलग अलग है, क्योंकि उपक्रम अलग अलग अर्थक है, दर्श कर्म ये नाम तो एक है जैसे उद्गीत विद्या नाम एक है ऐसे, लेकिन उपक्रम भिन्न भिन्न है तो भिन्न ही कर्म माना गया दोनों वाक्यस्थ, ऐसे उद्गीत ब्राह्मणस्थ उद्गीत विद्या और उद्गीत अध्यायस्थ उद्गीत विद्या ये दोनों भिन्न भिन्न है, भिन्न उपक्रम होने के कारण, भिन्नार्थक उपक्रम होने के कारण इसके लिए दृष्टांत है। तो न अभ्युदय वाक्य न अर्थैक्यम। अच्छा हाँ, तो यागांतर विधिरेव इति न अभ्युदय वाक्य न अर्थैक्यम इति तथा प्रकृतेपि। हाँ हाँ नहीं तो ये भाष्य में तो पूरा हुआ क्या, तथा प्रकृतेपि निर्देश। हाँ भाष्य में है तथा इहापि उपक्रम भेदात विद्या भेद, तथा प्रकृतेपि निर्देश साम्यम न विद्या ऐक्य प्रयोजकम। लेकिन यहाँ टीका में ऊपर नीचे छपा है क्या, ये जो वत्स अपाकरण, ये वत्सान अपाकुर्यात का अर्थ कर दिया मातृदेशा देशांतरम नयेत इत्यर्थ। ये वाक्य होना था हाँ, लेकिन वो तो वहाँ ऊपर होना चाहिए ना, ये टीका में छपा छपते समय ये वाक्य छपना था वहाँ तथा के पहले। ये जो वत्सान अपाकुर्यात ये दृष्टांतगत वाक्य है उसमें आया हुआ है, उसका अर्थ कर रहे हैं टीकाकार। हाँ वत्सान अपाकुर्यात ये मूल में आया है ना, यह पशु कामस्यात सो अमावस्याम इष्ट्वा वत्सान अपाकुर्यात, ये नित्यदर्श कर्म है। और इस नित्यदर्श कर्म को बताने वाले वाक्य में जो वत्सान अपाकुर्यात ये हैं उसका अर्थ टीकाकार ने किया, उसका क्रम ऊपर होना चाहिए था तथा प्रकृतेपि के पहले। हाँ और फिर वहाँ पूर्ण इत्यर्थ करके पूर्ण विराम हो जाता, और फिर पूर्ण विराम के बाद में तथा प्रकृतेपि निर्देश साम्यम न विद्या ऐक्य प्रयोजकम, ऐसा क्रम होना चाहिए। ओ प्रूफ देखते समय अर्थाकार दृष्टि रखी नहीं प्रूफ देखने वाले ने, ऊपर नीचे वाक्य छपा दिया। ये अर्थ दृष्टांत जहाँ समाप्त हो रहा वहाँ पर होना है, और यहाँ तथा से तो दार्ष्टांत का अर्थ करने जा रहे हैं। हाँ तो तथा प्रकृतेपि निर्देश साम्यम, तो निर्देश समानता जो है अर्थवादादि की समानता इतने मात्र से विद्या ऐक्य प्रयोजकम न वो नहीं होगा, इसके लिए दृष्टांत था। और मूल सूत्र में जो दृष्टांत है ये तो भाष्कर भगवान ने अपने से दिया है, खाली सामान्य अन्य समानता और उपक्रम उक्त अर्थ भिन्न हो तो कर्म एक नहीं होगा, जैसे वहाँ पर एक नहीं हुआ ऐसे विद्या एक नहीं होगी ये बताया। अब मूल में जो भगवान वेद व्यास जी ने दृष्टांत दिया है पुरोवरियस्त्वादिवत, उसका अर्थ बाकी है भाष्य में, उसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे।